Bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar bir kun kelar bahor ochilar gullar Bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar Bir kun kelar bahor ochilar gullar Bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar Malomatga mahkum jihad qilsa kim Keyin bilar haq kim kimlar majnunlar Malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Yolg'onlar tez o'lar, haqiqat o'lmas. Bu qora bulutlar ham ancha bo'lmas. Kufr haddan oshar, azobga shoshar. Muddat bergan Alloh hech qancha qo'ymas Bir kun kelib ummat dushmanin bular Bugun jang qilmasa ertaga qilar Biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin Shu avlod ko'rar Biling hamma ular O'lmaydi shahid Pushaymon g'amgin Bo'lmaydi shahid Insonlar qaltirar Dahshatli kunda Qo'rquv nimaligin Bilmaydi shahid Bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar